لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور رضاداران مظلوم کربلا، قرآن کریم کے سورہ فجر سے آخری آیت جس کو مسلسل تلاوت اور قرآت کیا جا رہا ہے، اس کے ذیل میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پہنچائی گئیں کہ یہ آیت کس سورہ سے ہے، سورہ کا نام کیا ہے، سورہ کا لقب کیا ہے، شروعات کی اور آغاز کی آیتوں کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی گئیں کہ آخر سورہ فجر میں وہ کون سی فجر ہے جس کی قسم پروردگار کھا رہا ہے، اور اللہ کو آخر قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے، اور فجر کے بعد پھر ولیال عاشر وہ 10 پاکیزہ راتوں کی قسم کھاتا ہے، تو پھر یہ 10 پاکیزہ راتیں کیا ہیں، قرآن کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ کبھی قرآن کی آیت کو قرآن سے سمجھا جاتا ہے اور اسے تفسیر قرآنی کہا جاتا ہے، کبھی قرآن کی آیت کو روایات معصومین سے سمجھا جاتا ہے اور اسے تفسیر روائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لہذا تفسیر کے بعد قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو چند ابواب ہیں، چند طریقے ہیں کہ ہم اس آیت کو، اس لفظ کو کیسے سمجھیں، ہر انسان کے لیے الگ الگ کسوٹی اور الگ الگ معیار ہیں اپنے اس کے ذہن اور اپنے ایمان کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی قرآت کا معاملہ آتا ہے کہ اگر ہم غور و فکر نہ بھی کریں تو کم از کم اس قرآن کو پڑھتے رہیں، ان کے الفاظ کو اپنی زبان پر جاری کریں، کہ صرف قرآن کا پڑھنا بھی اپنے آپ میں ایک ثواب رکھتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ قرآن کا پڑھنا، کہ وہ قرآن میں دو مرتبہ ایک ہی آیت میں کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، دیکھو قرآن کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، جتنا تم سے ممکن ہو اتنا پڑھو، کوئی قید قرآن نے نہیں لگائی کہ تمہیں ایک جز ختم کرنا ہے یا اتنی آیتیں ختم کرنی ہیں، نہیں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اس قرآن سے جتنا ممکن ہو، جتنا تمہارے لیے میسور ہو، آسان ہو، اتنا اس قرآن کو پڑھنا۔ پڑھنے کے بعد ایک اور مرحلہ ہے اس قرآن کا، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا قرآن پڑھے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب بھی کوئی دوسرا قرآن پڑھے تمہارے سامنے تو پھر تم اسے سنا کرو، جس وقت تلاوت ہو رہی ہے، جس وقت قرآت ہو رہی ہے، اجازت نہیں ہے شریعت کی طرف سے کہ ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہوں۔ وَأَنصِتُوا، ایک مرحلہ قرآن کے لیے یہ ہے کہ جب کانوں سے سنو تو صرف کانوں تک اس قرآت اور تلاوت کو نہ رکھو، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر دل کے کانوں میں ان آیات کو اتارنے کی کوشش کرو۔ یعنی پہلا قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم قراءت کریں، دوسرا حق یہ ہے کہ اگر دوسرا ہمارے سامنے قراءت کرے تو کانوں سے سنیں، تیسرا حق یہ ہے کہ جب کانوں سے سننا شروع کر دیں تو ان باتوں کو اپنے دل، اپنے وجود، اپنی ظرفیت میں اتاریں تاکہ عمل کرتے ہوئے واقعی معنی میں قرآن کے قاری اور قرآن کے عامل کہلائیں۔ لیکن بات یہاں تمام نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کی آیت پڑھ لیں، قرآن کی آیت سن لیں، بلکہ اس کے بعد پروردگار بار بار یاداوری کراتا ہے کہ صرف پڑھنا اور سننا کافی نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تم اس قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس قرآن کو پڑھتے ہو تو پھر آخر کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ آیت ہم نے کیوں اتاری ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس دوران اس زمانے میں اس آیت کو کیوں بھیجا گیا تھا، آج اس آیت کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بات کے اوپر تمہیں غور و فکر بھی کرنا ہوگا۔ اور بار بار قرآن کریم اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ صاحبان عقل غور کرتے ہیں، صاحبان فکر، صاحبان نظر ہر بات کو جب سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر جو اچھی بات ہوتی ہے اس کو اپنے وجود میں اتارتے ہیں۔ ان چار حقوق کے بعد پھر نوبت آتی ہے قرآن کے تفقہ کی، یعنی قرآن کی سمجھ کی۔ تو کیسے سمجھا جاتا ہے قرآن، کیسے غور و فکر کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ظاہری معنی کو سمجھنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ جو عربی کے الفاظ ہیں، ہر وہ لفظ اس کا معنی کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ اپنے وجود میں اتار سکیں۔ اگر ہمیں یہی معلوم نہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تو پھر وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ اس کی بالکل سادی مثال اردو ادب میں ایک داستان میں مل جاتی ہے کہ علامہ اقبال، جو ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، فلسفی گزرے ہیں، وہ ایک داستان نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کا، جس کا دل بڑا نرم تھا اور لوگوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کرتا تھا، ایک روز اپنے گھر سے نکلا تو اس نے راستے میں یہ دیکھا کہ ایک بہیلیہ ہے، ایک شکاری ہے، ایک صیاد ہے، کہ جو خوبصورت خوبصورت پرندوں کو پکڑتا ہے اور بالخصوص جو ہرے ہرے اور رنگین طوطے ہیں ان کا شکار کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو پنجروں میں قید کر دیتا ہے۔ اس رحم دل اور ہمدرد نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کا دل جلنے لگا کہ اتنی پیاری مخلوق ہے، اتنی خوبصورت مخلوق، اور اس کو قید کر دیا جاتا ہے پنجروں میں، لہٰذا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے طے کیا کہ میں ان کو آزادی دلاؤں گا، ان کو اس قید سے چھڑا کر لے جاؤں گا۔ کیا کرنا شروع کیا اس نے؟ سارے طوطے جو اس نے دیکھے کہ پنجروں کے اندر بند ہیں، اس صیاد سے پوچھا کہ آخر ان کی قیمت کتنی ہے۔ اس نے قیمت بتائی کہ صاحب یہ 1000 طوطے ہیں یا 10000 پرندے ہیں، ان کی قیمت اتنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تم میرے حوالے کر دو اور اس کا پیسہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے پیسہ دیا اس صیاد کو، صیاد نے پرندے اس کے حوالے کیے، یہ پرندے لے کر اپنے گھر میں آیا، اپنے محل میں آیا، اپنے باغ میں آیا، اور اب اس نے یہ کوشش کی کہ میں ان کو اس طرح سے آمادہ کر دوں کہ آئندہ اگر کوئی صیاد ان کا شکار کرنا چاہے تو وہ اس کو پکڑ نہ سکے، تاکہ اپنی زندگی میں یہ آزاد ہو جائے۔ اگر میں ان پرندوں کو اپنے گھر میں رکھوں تو پھر یہ مقید ہیں، تو قید میں رہ گئے، لیکن اگر ان کو آزاد کر دوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ صیاد ان کو لے جائے اور قید کر دے۔ لہذا اس نے ایک انتظام کیا اور 1 سال تک ان پرندوں کو یہ تعلیم دی کہ ان کو سکھایا کہ ہم آزاد پرندے ہیں۔ یہ ان پرندوں کو سکھا رہا ہے، وہ ان کو سمجھایا گیا کہ وہ کہیں کہ ہم آزاد پرندے ہیں، شکاری کے نرکل پر کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ یعنی شکاری جب دانے ڈالے گا، جب وہ اس طرح کی چیزیں پیدا کرے گا کہ ہم کو لالچ دے اور ہم اس کے دام فریب میں گرفتار ہو جائیں، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ہم آزاد پرندے ہیں، شکاری کے نرکل پر کبھی نہ بیٹھیں گے، اور اگر بیٹھیں گے تو شکاری کے آنے سے پہلے پھرسے اڑ جائیں گے تاکہ کوئی قید نہ کر سکے۔ 1 سال تک تربیت کی جاتی ہے پرندوں کی، سکھایا جاتا ہے، داستان آگے بڑھتی رہتی ہے۔ جب 1 سال کامل ہو گیا، سارا سبق یاد ہو گیا ان پرندوں کو، تو اس نے کہا کہ اب میں مطمئن ہوں کہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ آمادہ ہو چکے ہیں، لہٰذا میں ان کو آزاد کرتا ہوں۔ 1 برس کے بعد اس نے اپنے گھر سے سارے پرندے آزاد کر دیے۔ جب پرندے آزاد ہوئے تو اب یہ خوش ہے کہ اب یہ کبھی شکار میں آنے والے نہیں ہیں۔ 2-4 روز کے بعد اپنے گھر سے نکلا تو دیکھا وہی صیاد، وہی جال، اور وہی قید، اور وہی پنجرے، اور وہی پرندے ہیں۔ بس فرق اتنا ہوا ہے کہ آج سے 1 برس پہلے جب ان پرندوں کو دیکھا تھا تو یہ پنجرے میں تھے، قید میں تھے، مگر خاموش تھے، مگر آج جب یہ اس پنجرے میں ہیں تو یہ آوازیں لگا رہے ہیں اور جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد پرندے ہیں، شکاری کے نرکل پر کبھی نہ بیٹھیں گے، اور اگر بیٹھے تو شکاری کے آنے سے پہلے اڑ جائیں گے کہ اس کے دام فریب میں گرفتار نہ ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سکھا دینا کسی چیز کو کافی نہیں ہے، صرف زبان پر جاری کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ کیا پیغام آیا ہے جو زبان پر جاری ہو رہا ہے، اس کا اثر کیا ہے ہماری زندگی میں، یہ سب سے اہم ہے. لہذا وہ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہوا کہ رٹو توتا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ صرف لفظوں کو یاد کر لینا کمال نہیں ہے. تو ہم بھی اگر خدا نخواستہ قرآن کریم کو صرف الفاظ کی حد تک رکھ رہے ہیں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآت پر اس کی ثواب ہے. قرآن اس مخلوق خدا کا نام ہے، قرآن اس شے کا نام ہے کہ جس سے جو جیسے مرتبط ہو جاتا ہے ثواب اس کو ملتا ہے. لہٰذا اگر کوئی صرف قراءت بھی کر رہا ہے، الفاظ کو پڑھ بھی رہا ہے، اپنی زبان پر جاری کر رہا ہے، ثواب اس کو بہرحال ملے گا. پڑھنا تو کجا، پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ کلام الہی کا اثر ہے، یہ قرآن کا اثر ہے کہ صرف پڑھنے پر پروردگار ثواب نہیں دے رہا ہے، بلکہ صرف قرآن کو دیکھ بھی کوئی لے اپنی نگاہوں سے تو یہ دیکھنا بھی عبادت کہلاتا ہے اور ثواب ملتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی الفاظ پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب ملتا ہے پڑھنے کا، لیکن وہ جو فائدہ اس پیغام کا ہونا چاہیے، وہ جو کام اس قرآن کا ہونا چاہیے، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، وہ خالی رہ جاتا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر آیت کو ہم جب لفظوں کے صورت میں زبان پر جاری کریں تو اس کے معنی کو اپنے وجود میں اتاریں. آج اس بھاگ دوڑ والی زندگی میں عام طور پر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ قرآن کو لے کر بیٹھیں اور ایک آیت میں چار چار اور پانچ پانچ گھنٹے تک تفقہ کرتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں. لہٰذا ایک سب سے آسان راستہ امام حسین کی رؤوفیت کی بنیاد پر ان کا یہ فرش اعضا ہے کہ جہاں پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو قرآن کی کسی ایک آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے معنی بتائے جاتے ہیں، اس کے مفاہیم سکھائے جاتے ہیں، اس کی تفسیر کیا ہوگی، اس کی تعویل کیا ہوگی، اس کے بتون کیا ہوں گے، ایک چھوٹی سی مدت میں ہم کو ایک آیت سے آشنائی ہو جاتی ہے. لہٰذا ہمیں اس فرش اعضا کو بچانا ہے، ہمیں اس فرش اعضا کا تقدس باقی رکھنا ہے، ہمیں اس فرش اعضا کو اپنی زندگی میں اتار کر یہاں سے ملنے والے فوائد کو حاصل کرنا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں. لہذا اب بات جب آتی ہے اس سورہ فجر کی تو فجر کیا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وہ دس راتیں کون سی ہیں، یہ پروردگار ان کی قسم کھا رہا ہے اور آخر قسم کیوں کھا رہا ہے، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. سورہ ختم ہونے لگتا ہے اور آخر میں اس آیت میں پروردگار ایک نفس مطمئنہ کو آواز دے کر کہہ رہا ہے ارجعی، تو میری طرف پلٹا. اللہ اکبر. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نفس مطمئنہ ہے کیا، نفس کسے کہتے ہیں، مطمئن کون ہوتا ہے، اور پھر سرکار سید و شہدا کو نفس مطمئنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نفس وہ شے ہے کہ جس کے مالک ہم ہیں. اگر ہم نفس کے مالک ہیں تو کیا نفس مطمئنہ تک پہنچا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں پلٹنا ہوگا، حقیقت دیکھنی ہوگی کہ نفس کسے کہتے ہیں. ہم نے بار بار قرآن کریم میں پڑھا ہے نفس کا تذکرہ، اس آیت کے علاوہ بھی ہم نے کیا ہے اور پڑھا ہے اور سنتے ہیں، بالخصوص ایصال ثواب کی مجلسوں میں ہم سنتے ہیں کہ جب کوئی عالم، جب کوئی ذاکر یا میرے جیسا طالب علم اس ممبر پر آتا ہے تو وہ ایصال ثواب کی مجالس میں جو آیات تلاوت کرتا ہے، ایک آیت یہ ہوتی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ ایک جملہ کل نفس ذائقۃ الموت قرآن کریم میں تین مرتبہ دہرایا گیا، الگ الگ سوروں میں، الگ الگ آیتوں میں، کبھی پہلے کا حصہ بدلتا ہے، کبھی بعد والا حصہ بدلتا ہے. یہ ایک جملہ تین مرتبہ قرآن کریم میں نازل ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ انسانوں کو جگایا جا رہا ہے. پروردگار اپنے بندوں کو یاد دلا رہا ہے کہ ایک دن تمہیں اس دنیا سے جانا ہوگا، ذائقہ موت کو چکھنا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس تو ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی صاحب نفس ہیں. تو اگر ہم صاحب نفس ہیں تو وہ نفس کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم اپنے وجود کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمارے پاس دو بعد پائے جاتے ہیں، دو ڈیسٹینیشن ہیں ہمارے. ایک ہمارا جسم مادی ہے، فزیکل جسم ہے، جو ہماری آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، جو ہاتھ سے محسوس کیا جاتا ہے، حواس خمسہ سے جس کو ہم درک کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ سے محسوس کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو محسوس کرتے ہیں ہمارے سامنے کوئی ہے. یہ ہمارا جو جسم اور جسمانیت ہے، یہ ہمارا مادی بعد ہے. مگر یہ صرف ہماری حقیقت جسم نہیں ہے، ہمارے پاس ایک اور شے موجود ہے جسے روح کہا جاتا ہے. تو پھر ہمارے پاس ایک جسم ہے اور ایک روح، پھر نفس کیا ہے کہ جس کو موت آتی ہے؟ اس لیے کہ موت یا تو جسموں کو آنی چاہیے یا روحوں کو آنا چاہیے، لیکن پروردگار نہ جسم کا تذکرہ کر رہا ہے اور نہ روح کا تذکرہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے ذریعے نہ تو جسموں کو فنا کیا جاتا ہے اور نہ روحوں کو فنا کیا جاتا ہے. جسم ختم نہیں ہوتے. اگر جسم موت کے ذریعے ختم ہو جائیں گے تو روز محشر پروردگار کن اجسام کو قبروں سے باہر نکالے گا؟ یہ جسم باقی ہیں. روح بھی ختم نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اگر روح ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ ثواب کسے دے گا, اللہ نعمتیں کسے دے گا, تو پھر کس کو موت آ رہی ہے, کون ختم ہو رہا ہے؟ وہ نفس ہے. اور نفس کیا ہے کہ جب پروردگار اس روح کو ایک جسم کے ساتھ مرتبط کر دیتا ہے, جسم جدا روح جدا, جب اس جسم و روح کو ملایا جاتا ہے تو اب ان دونوں کو ملا کر جو شے بنتی ہے, جو کنیکشن بنتا ہے, جس کنیکشن کی بنیاد پر ایک رشتہ اور ایک رابطہ پیدا ہوا اور انسان صاحب اختیار ہوا, اسے نفس کہا گیا. یعنی اگر جسم جدا ہو اور روح جدا تو کوئی اختیار نہیں ہے. اجسام ہمارے سامنے کتنے موجود ہیں, پتھر بھی ایک جسم ہے, یہ درخت بھی ایک جسم ہے, مگر کیا ان کے اندر اختیار پایا جاتا ہے کہ یہ اپنی زندگی کو جیسے چاہیں گزاریں؟ کہا نہیں نہیں, یہ اجسام ہیں. یہ اختیار کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے, اللہ کی بندگی میں خرچ و صرف کرنا ہے, یہ شیطان کا کارندہ بن کر رہنا ہے, اللہ کی معصیت کرنی ہے یا اللہ کی اطاعت کرنی ہے, یہ اختیار صرف انسان کو دیا گیا کیونکہ جسم و روح کے ملنے کے بعد ایک ایسی کیفیت اس وجود پر طاری ہوئی کہ اللہ نے کہا کہ یہ صاحب نفس ہے. جب یہ نفس صاحب اختیار ہوا تو اپنے کارناموں کی وجہ سے, اپنے کارناموں کی وجہ سے نفس نے اپنا نام بدلنا شروع کیا. کبھی نفس نفس امارہ ہوا, کبھی یہ نفس نفس لوامہ ہوا, اور کبھی اطمینان کی آخری منزلوں میں پہنچا تو نفس مطمئنہ بن گیا. یہ کون سے نفوس ہیں؟ نفس امارہ کیا ہے؟ جسم و روح میں جب التقاط ہوتا ہے, جب جسم و روح میں ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے تو جسم کی اپنی ضرورتیں ہیں, روح کی اپنی ضرورتیں ہیں. جسم کا تعلق اس دنیا سے ہے اور روح کا تعلق پروردگار سے ہے. جب اللہ نے حضرت آدم کا خمیر بنایا اور پتلا آمادہ کیا تو کیا طریقہ تھا کہ زمین سے مٹی منگوائی گئی, اس سے ان کا جسم آمادہ ہوا. لیکن صرف جسم کا نام آدم نہیں ہے. پھر پروردگار کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, جب میں اس میں اپنی روح مرتبط کر دوں, ایک رشتہ پیدا کر دوں اس جسم کا اس روح کے ساتھ, تو تم سجدے میں چلے جانا. تو جیسے آدم کے پاس ایک جسم ہے ایک روح ہے, پروردگار نے ہمارے حوالے بھی ایک جسم کیا اور ایک روح ہمارے حوالے کی ہے. جب یہ جسم و روح ایک وجود کا نام ہے تو جسم کی اپنی ضرورتیں ہیں اور روح کی اپنی ضرورتیں ہیں. جسم کی ضرورت کیا ہے کہ اس کو جب بھوک لگے تو اسے کھانا چاہیے, جب اس کو نیند آئے تو اسے آرام کا موقع چاہیے. یعنی جتنی بھی ضروریات جسم کی ہیں ان کو پورا کرنا اس صاحب نفس کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے مقابلے میں روح کی بھی اپنی خواہشات ہیں, روح کی بھی اپنی ضرورتیں ہیں. لہذا دوسری طرف روح اپنی ضرورت کو طلب کرتی ہے اور جسم اپنی ضرورت کو طلب کرتا ہے. جسم یہ چاہتا ہے کہ بندہ جب بھوک لگ جائے مجھے تو بس غذا لا کر دے دے. جسم کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ غذا حلال راستے سے آ رہی ہے یا حرام راستے سے آ رہی ہے, حق سمجھ کر کھائی جا رہی ہے یا کسی کا حق چھین کر کھائی جا رہی ہے. جسم کو کوئی مطلب نہیں ہے, اس کو جو بھی غذا دے دی جائے بہرحال اشتہا اس کی پوری ہو جائے گی. ہم پاکیزہ چیزوں کو کھائیں بھوک تب بھی تمام ہو جائے گی, خدا نخواستہ ہم نجس غذاؤں کو کھائیں گے بھوک تب بھی ختم ہو جائے گی. لہذا جسم جب اپنی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ حلال کا راستہ کون سا ہے, حرام کا راستہ کون سا ہے, خدائی راستہ کون سا ہے, شیطان کا راستہ کون سا ہے, بس یہ چاہتا ہے میری ضرورت پوری ہو جائے. مگر دوسری طرف روح ہے جو اپنی ضرورت طلب تو کرتی ہے مگر قید لگاتی ہے, شرط لگاتی ہے کہ میری خواہشات کو حرام کے راستے سے پورا نہ کرو, میری خواہشات کو معصیت کے راستے سے پورا نہ کرو. کیوں شرط لگاتی ہے یہ روح؟ کیونکہ اس کا تعلق تھا پروردگار سے, پروردگار نے اپنی طرف نسبت دی ہے اس روح کو. ونفخت فیہ من روحی, میں اپنی روح جب اس میں داخل کر دوں, جب میں نفخ روح اس کے اندر کر دوں یعنی پھونک دی جائے روح, تو روح کا تعلق پروردگار سے ہے. لہذا وہ پاکیزہ ہے, اپنی ضرورت طلب کرتی ہے مگر حرام راستے سے نہیں حلال راستے سے. جب یہ جنگ ہوتی ہے جسم و روح کے درمیان, جسم کو اپنی ضرورتیں ہیں روح کو اپنی ضرورتیں, تو اب بندہ لڑتا ہے اپنے وجود سے, اور اس لڑائی میں کبھی جسم حاوی ہو جاتا ہے اور غالب ہوتا ہے اور کبھی روح غالب ہوتی ہے اور حاوی ہوتی ہے. اگر جسم حاوی ہو جائے, جسم غالب ہو جائے اور بندہ اس اشتہا کو پورا کرنے کے لیے, اس بھوک کو مٹانے کے لیے جس راستے سے مٹا سکتا ہو اس راستے راستے پر چلا جائے تو جسم غالب آ جاتا ہے، روح مغلوب ہوتی ہے، اور اب یہ وجود نفس امارہ بنتا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ وہ نفس ہے جو تمہیں برائی کی دعوت دے رہا ہے، یہ وہ نفس ہے جو تمہیں خرابی کی طرف بلا رہا ہے، جو گناہ کی طرف بلاتا ہے، جس کو صرف ضرورت اپنی پوری کرنی ہے، کس راستے سے پوری ہوتی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا، اس نفس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ، اللہ اکبر، نفس امارہ۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، یہ پروردگار کی اس روح کا کمال ہے کہ جب بندہ گناہ کر بھی لے، ضرورت کو پورا کرے غلط راستے سے، تو پھر اس کا وجود اس کو ملامت کرنا شروع کرتا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس راستے سے نہیں جانا چاہیے تھا، اس طریقے سے اپنی اشتہا کو پورا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب یہ ملامت کرتا ہے، اور یہ ہوتا ہے جب ہم خاص کر پہلی مرتبہ کوئی گناہ کرتے ہیں، تو بہت دیر تک ہمارا وجود ہمارے اوپر لعنت کرتا ہے کہ تم نے اللہ کا راستہ چھوڑا، تم نے شیطان کا راستہ اختیار کیا۔ مگر آہستہ اگر ہم نے اس وقت اپنے نفس اور اپنے وجود کی آواز کو سن لیا، توبہ کر لی، اور پھر اس گناہ کی طرف جانے کا خیال چھوڑ دیا، تو پھر اس کے بعد پھر وہ گناہ ہماری زندگی میں نہیں آتا۔ لیکن جب بندہ ضمیر کے جگانے پر، ملامت کرنے پر بیدار نہ ہو، اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک دن کے بعد دوسرے دن، دوسرے دن کے بعد تیسرے دن یہ گناہ کرتا چلا جائے، تو بعد میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اس گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور ملامت نہیں ہوتی۔ لہذا پروردگار نے کہا کہ اگر تمہارا نفس گناہ کر بھی لے، تو یہ نفس امارہ تو ہے، گناہ کی طرف بلایا تو ہے، مگر جب یہ ملامت کرنے لگے، جب تمہارا ضمیر تمہیں یاد دلائے کہ کچھ غلط ہوا ہے، تو پھر توبہ کے دروازے پر آ جاؤ، استغفار کے دروازے پر آ جاؤ۔ اور جب تم توبہ اور استغفار کے دروازے پر ملامت کرتے ہوئے آؤ گے، نفس تمہارے اوپر ملامت کرے گا، تو اب تمہارا وجود صاحب نفس تو ہے، مگر نام رکھا جائے گا نفس لوامہ، اور یہ اتنا پاکیزہ ہو جائے گا، وہی نفس ہے جس نے گناہ کیا، مگر لغزشوں کے اوپر جب ملامت ہوئی، توبہ کے دروازے پر آیا، ایسے پاکیزہ ہوا کہ پروردگار لائق قسم سمجھ رہا ہے۔ وہ سورہ قیامت میں قسم کھاتا ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی کہ جو برائیوں کے اوپر ملامت کرے۔ تو ایک نفس بنتا ہے نفس امارہ، جو جسم کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی راستے پر جاتا ہے، دوسری طرف ہے نفس لوامہ کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو پھر ملامت کرتا ہے اور توبہ کے دروازے پر آتا ہے۔ یہاں پر رک کے ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہو سکتا ہے آپ پوچھیں کہ صاحب جسم کی ضرورتیں تو ہمیں معلوم ہیں کہ جب بھوک لگے گی تو پھر ہم کھانا کھا لیں گے، نیند آئے گی تو ہم آرام کریں گے، جنسی خواہشات جب اٹھیں گی تو ہم حلال راستے کے ذریعے اس اشتہا کو پورا کر لیں گے۔ جسم کی ضرورتیں ہمیں معلوم ہیں، آخر روح کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان گرامی، جو ضرورتیں جسم کی ہیں وہی ضرورتیں روح کی ہیں، مگر ان کو پورا کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ کیسے انداز بدلتا ہے؟ بھوک جسم کو بھی لگتی ہے، بھوک روح کو بھی لگتی ہے، نیند جسم کو بھی آتی ہے، نیند روح کو بھی آتی ہے، مگر ان کو پورا کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ جب جسم کو بھوک لگتی ہے تو ہم غذا اپنے دسترخوان پر رکھتے ہیں، اپنے دہن تک پہنچاتے ہیں، جسم کی اشتہا پوری ہو جاتی ہے، جسم کی بھوک پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہی غذا جب کسی ضرورت مند تک پہنچ جاتی ہے تو اب کھاتا وہ ہے، اشتہا روح کی پوری ہوتی ہے، روح کی بھوکت۔ اللہ وآل محمد، یعنی جب اپنے وجود کی فکر کرتے ہیں تو یہ جسم کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ سردی اور گرمی کا موسم آتا ہے ہمارے اس ملک میں، 6 مہینے کے لیے آیا سردی کا موسم، 2 مہینے کے لیے مثال کے طور پر دوسرا موسم آیا، تو ہم کیا کرتے ہیں، بالخصوص ہمارے شمال میں یعنی اتر پردیش میں، UP میں، ہمارے گرمی زیادہ ہوتی ہے، سردی کم ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو سردی آتی ہے صرف 2 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، اس کے آنے سے پہلے ہم انتظام کرتے ہیں، وہ باریک لباس صندوق میں رکھ دیے جاتے ہیں، اونی لباس، موٹے لباس نکالے جاتے ہیں۔ کتنے دنوں کے لیے؟ صرف 1 مہینے کے لیے یہ موسم آیا، ہم لباس خرید کر لاتے ہیں، گرمی کا موسم آیا تو لباس بدل جاتا ہے۔ جب جسم پر گرمی اور سردی کا اثر ہوتا ہے اور بازار سے اپنی ضرورت کے مطابق جب کپڑے خرید کر اپنے بدن پر ڈالتے ہیں تو یہ جسم کی خواہش کو پورا کرتا ہے، جسم کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، مگر یہی لباس جب کسی ضرورت مند کے بدن پر ہم ڈال دیتے ہیں تو پھر ہمارے روح کی نیاز پوری ہو جاتی ہے، یعنی وہ ہمارے روح کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ لباس اس کے بدن پر ہوتا ہے اور نیڈ ہماری روح کی پوری ہوتی ہے۔ لہذا معصومین نے اپنے جسم سے زیادہ اپنی روح کی ضرورتوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا، کہا خود بھوکے رہ جاؤ مگر تمہارا پڑوسی بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ تمہارے بدن پر اگر بوسیدہ لباس بھی ہو تو اس کو پہن لو، اس لیے کہ اس جسم کو تو چند برس کے لیے تمہارے حوالے کیا گیا ہے نا، پھر تو یہ قبر میں جائے گا، پھر قیامت میں اٹھایا جائے گا، لیکن روح کی نیاز کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کا خیال کرو. اور اب ہم نے دیکھا کہ جب بازار سے مولا کائنات نے دو لباس خریدے ہیں، ایک تھوڑا قیمتی لباس ہے، ایک تھوڑا سستا والا لباس ہے، دونوں لباس لے کر آئے اور آپ کے غلام قمبر جبلی کے پاس پہنچے، دونوں لباس سامنے رکھ دیے، قمبر اس میں سے جو لباس تمہیں چاہیے ہو وہ پسند کر لو، اس میں سے جو لباس. اب یہ قمبر ہاتھ آگے بڑھاتے ہی کہ مولا کائنات نے خود، مولا کائنات نے جو قیمتی لباس تھا اس کو اٹھایا اور قمبر کے حوالے کیا کہ یہ آپ کے لیے ہے، یہ سستا لباس میرے لیے ہے. حالانکہ ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بدن پر ڈالتے ہیں تو قیمتی لباس ہوتا ہے، مگر جب کسی ضرورت مند کو دینا چاہتے ہیں تو اپنے سے کم ہوتا ہے. مگر مولا کائنات کہ جن کا تعلق وہاں سے ہے کہ جہاں تک اگر ہم پہنچ جائیں تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، مولا کائنات اپنے بدن کے اوپر سستا لباس ڈالتے ہیں، غلام کو قیمتی لباس دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علی کو معلوم ہے کہ جب یہ لباس میرے بدن پر آئے گا تو یہ جسم کی خواہش کو پورا کرے گا، لیکن یہی لباس جب دوسرے کے بدن پر جائے گا تو روح کی خواہش پوری ہو جائے گی. علی کی نگاہ میں روح اہم ہے، لہذا اپنے جسم کی سختیوں کو برداشت کرتے رہے، اپنی روح کو اعلیٰ درجات پر پہنچاتے رہے. صلوات بھیجو پر محمد والا. لہذا عزیزان گرامی، ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پاس نفس ہے وہ کون ہے، وہ کس منزل میں ہے ابھی. کیا صرف ہم نفس امارہ پر رکے ہوئے ہیں، صرف ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، صرف ہم معصیت کرتے چلے جا رہے ہیں، یا نہیں گناہ کے اوپر ملامت ہوتی ہے اور ہم نفس لوامہ کی حدوں میں داخل ہو گئے ہیں. ہاں نفس کوئی بھی ہو، بہرحال ایک دن اس دنیا سے جانا پڑے گا. اگر نفس امارہ ہے تب بھی کل نفس ذائقۃ الموت، اور اگر نفس لوامہ ہے تب بھی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہمیں پلٹایا جائے گا. مگر ہاں اسی فہرست میں جب ایک نفس امارہ نہیں، لوامہ نہیں، بلکہ اطمینان کی آخری منزلوں میں پہنچ جائے، انشاءاللہ کل پیش کروں گا کہ اطمینان کیا ہے، نفس مطمئنہ کہتے کس کو ہیں، اس کا بھی وقت آتا ہے. کیونکہ قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھانا ہے، چاہے امارہ ہو، چاہے لوامہ ہو، چاہے مطمئنہ ہو. مگر ایک بنیادی فرق نظر آتا ہے کہ جب نفس امارہ اور لوامہ کا وقت پورا ہوتا ہے تو پروردگار کہتا ہے ثم الینا ترجعون، تمہیں پلٹایا جائے گا، تمہیں پلٹنا ہوگا. اور جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اگلے دن ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں پلٹایا جائے گا اللہ کی طرف. یعنی ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم پلٹنے سے انکار کر دیں، ہم واپس جانے سے انکار کر دیں. بس ایک بنیادی فرق نظر آیا نفس لوامہ اور امارہ اور مطمئنہ کے درمیان، ان دو نفوس کا جب وقت مکمل ہوگا تو انہیں پلٹایا جائے گا زبردستی، یہ چاہیں اور یا نہ چاہیں. لیکن نفس مطمئنہ کا جب وقت آخر آئے گا تو ثم الینا ترجعون نہیں ہے، زبردستی نہیں پلٹایا جا رہا ہے، بلکہ پروردگار اختیار دے گا ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، ہے نفس مطمئنہ اب وقت آخر آ چکا ہے، لہذا اب تجھے زبردستی نہیں پلٹایا جاتا، یہ تجھے اختیار ہے کیونکہ اطمینان کی آخری منزلوں میں ہے. لہذا ارجعی، تو خود سے پلٹا اپنے پروردگار کی طرف اس عالم میں کہ تو اپنے بندوں، تو میرے خاص بندوں میں شامل ہے، اور جب بندوں میں شامل ہے تو بہشت تیرے حوالے ہے. عزیزان گرامی، یہ وہ ندا تھی جو میدان کربلا میں عصر عاشورہ گونجی، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب سرکار سید الشہداء نے تلوار کو میان میں رکھا، یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت تک حسین کے بدن پر تیروں کے نشان دیکھے جا رہے تھے، تلواروں کے زخم موجود تھے، اور ایسے ایسے زخم موجود تھے کہ مولا امام زین العابدین کہتے ہیں عصر عاشورہ جب بابا میرے پاس وصیتوں کے لیے آئے تھے تو جسم کے سوراخوں سے ایسے خون جاری ہوتا تھا کہ بابا مرمل بالدماء خون میں نہائے نظر آتے تھے. اس بدن پر اکبر کا خون تھا، اس بدن پر عباس کا خون تھا، اس بدن پر اصغر کا خون تھا، اون محمد کا خون تھا، قاسم کا خون تھا. مگر ہاں عزیزو، صرف بنی ہاشم کا خون حسین کے بدن پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ انصار کا خون بھی حسین کے بدن پر دیکھا گیا، اور ایسے دوستوں کا بھی خون دیکھا گیا جن سے بچپن سے دوستی تھی، بچپن سے رفاقت تھی. حسین کو بڑا ناز تھا ان دوستوں پر، خط لکھ کر بلوایا تھا حبیب دشمن دشمن کی فوجیں آتی چلی جا رہی ہیں، فاطمہ کا لال میدان کارزار میں گھرا ہوا ہے، آؤ ذرا حبیب تم حسین کی مدد کو آؤ۔ دو طرح کی روایتیں ہیں کہ جب یہ خط کوفے میں حبیب ابن مظاہر تک پہنچا تو یا تو حبیب بازار سے خضاب خرید رہے تھے، اور دوسری متن یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ قاصد نے دق الباب کیا، حبیب دروازے پر آئے، کون ہو؟ انا قاصد الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، کیوں آئے ہو؟ تمہارے لیے خط لے کر آیا ہوں۔ خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، حسین کی عبارت کو دیکھا، چوما، بوسا لیا، گھر میں آئے، زوجہ نے پوچھا تمہارے چہرے کے اوپر خستگی نظر آ رہی ہے، پریشانی نظر آ رہی ہے، بتاؤ تو صحیح کیا خبر ہے، کون آیا ہے؟ حبیب اپنی زوجہ سے تڑپ کر کہتے ہیں، فاطمہ کے لال کو میدان کربلا میں گھیرا گیا ہے، مجھے مدد کے لیے بلایا ہے۔ ایک مرتبہ زوجہ تڑپی تو پھر کیا ارادہ کیا ہے، فاطمہ کا لال بلا رہا ہے، آمادہ ہو جاؤ، تمہیں جانا چاہیے۔ حبیب امتحان لینے کے لیے بس اتنا کہتے ہیں کہ میں جانا تو چاہتا ہوں، خواہش تو ہے کہ مدد کروں، مگر مجھے تیرا خیال آتا ہے، میرے بعد تیرا کیا ہوگا؟ بس زوجہ کہتی ہے، حبیب کیسی باتیں کرتے ہو، اہل حرم وہاں پیاسے ہو اور تم میری فکر میں رہو، میں نہیں چاہتی کہ میری بنیاد پر تم ان مقامات سے محروم رہ جاؤ جو حسین تمہیں دینا چاہتے ہیں، جاؤ خدا حافظ۔ زوجہ نے رخصت کیا، حبیب نے غلام کو بلایا، میرے گھوڑے کو آمادہ کرو، سوار ہو کر آقا کی خدمت میں جاؤں گا۔ غلام نے سنا حبیب آقا کی مدد کو جانا چاہتا ہے، ارے ذوق و شوق کے ساتھ آمادہ کرنا شروع کیا اس عزب باوفا کو جس کی پشت پر بیٹھ کر حبیب حسین کی خدمت میں جائیں گے۔ مگر کچھ دیر جب ہو گئی اور غلام نے یہ محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حبیب آنے سے منع کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حبیب حسین کی مدد نہ کریں، تو ایک مرتبہ یہ غلام ہے جو گھوڑے کے کان میں کہتا ہوا نظر آیا کہ میرے آقا کے عزب باوفا پریشان نہ ہونا، تمہیں آمادہ کیا ہے نا، تمہیں حسین کی زیارت ہوگی، اگر آقا حسین کی مدد کو نہ پہنچا تو یہ غلام اس گھوڑے پر سوار ہوگا، حسین کی مدد کو جائے گا۔ حبیب نے ان الفاظ کو سنا، ان باتوں کو سنا، چہرے پہ تماچے لگانا شروع کیے، اے میرے آقا یہ کون سا وقت آپ پر آیا کہ میرے جیسے دوست و احباب کو کجا غلام آپ پر جان فدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب حبیب سوار ہوتے ہیں، میدان کارزار کی طرف بڑھنے لگے، زینب کو خبر ہوئی ہے حسین کا بچپن کا رفیق آیا ہے، فضا جاؤ حبیب کو سلام کہو۔ ادھر زینب نے حبیب کو سلام کہا، حبیب نے امامہ سر سے اتارا، اے میرے پروردگار یہ کیسا زمانہ ہے، یہ زندگی کا کون سا موڑ ہے کہ شہزادیاں، نبی زادیاں، علی زادیاں میرے جیسے غلام کو سلام کہیں، میرا جیسا غلام کہاں، آقا زادیاں کہاں؟ میں کہوں گا حبیب آج زینب نے سلام کہا، تم برداشت نہ کر سکے، مگر بعد عصر عاشورہ جب 11 محرم آئے گی اسی زینب کو اسیر کیا جائے گا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزلیں ہوں گی، شرابیوں کا ہجوم ہوگا، فاسق و فاجروں کا دربار ہوگا، بے مقنو چادر زینب علی مقام ہوگی، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان للہ و ان الیہ راجعون، رزم قضائه و تسلیما لامره، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین۔ پروردگار تو رحمان رحیم مالک القدوس، ہمارے شہر سے زیادہ قریب اور ہم تیرے گناہگار بندے، لیکن معبود تیرے دروازے پر نہ آئیں تو کس کا در ہے جس کو کھٹکھٹائیں۔ پروردگارہ اپنی رحمتوں کے واسطے، اپنے وعدہ مغفرت کے واسطے، اس مجلس سرکار سید الشہداء کے واسطے، اس میں ہماری آمد کے واسطے، ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما۔ جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس لائق بنا کہ ان کے انصار و آبان میں شامل